Наступала ночь, а к фее нужно было успеть до того, как часы пробьют 12. В глухой лесной чаще жил старый король часов. Пришлось просить его, чтобы остановил стрелки, иначе волшебство могло не состояться. «Останови, дедушка, время хоть на миг», — умоляли Мария и Мирабелла. «Не могу, не могу. Время нельзя остановить, иначе не взойдут луна и солнце, не потекут реки, не зацветут цветы. Не могу, не могу». Noapte și niciodată zi, și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Puțin de tot. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute, nici când nu naște vor. Puțin de tot. Nu pot. Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt, iar lacrima aceasta nu s-ar topi nici când. Puțin de tot. Nu pot. Puțin. Nu pot. Și-ar pietri copilul foc, aer, apă, oxigenită și luceafăr. Nu pot. Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când. Asta se poate în pasme, aievea nu! Păi da, în basm! În basm! O, rămâi un pic și tu! Nu pot! Nu!